А це, скажу прямо, злочин. Злочин проти української держави, проти української культури. Сучасні президенти України нічого не зробили, щоб припинити руйнацію української мови. І за це вони мусять відповісти перед народом. Державна мова не використовується в адміністрації президента, у кабінеті міністрів, у Верховній Раді. Яку ж то ми маємо державу, якщо в ній зневажається державна мова? П'ята моя мета належить до сфери міжнародних відносин. Розв'язати всі ті проблеми, що склалися у стосунках із Росією. Ніхто з попередніх та сучасних претендентів не насмілювався у своїх передвиборчих промовах висловити бажання розв'язати реальні проблеми між сучасними незалежними державами – Україною та Росією – саме в такому ключі. Ці проблеми заслуговують на особливу увагу і об'єктивне трактування. Росія – наш природний сусід. Ми приречені бути вічно сусідами. Ні віддалитися, ні наблизитися географічно Україна не зможе. Мої попередники теж говорили про це, а також наголошували на близькості мов, культур, спільності історії. Я ж уточню. Велика києво-руська культура, закоренившись на нових північних землях, розквітла самобутнім неповторним цвітом. Витворилася своєрідна російська мова. Цим історично зумовлена наша мовно-культурна близькість. Мої попередники не раз казали, що Україна зацікавлена бачити по сусідству велику, багату, процвітаючу, незалежну, демократичну, стабільну Росію зі своєю самобутньою мовою, культурою, розвивати з нею стосунки на засадах рівноправності і партнерства. Можу від щирого серця сказати те ж саме. А далі зверну увагу на те, на що заплющували очі мої попередники. Скажу про те, що вони замовчували. Сподіваємося, що Росія теж хоче бачити по сусідству таку ж Україну, якою ми хочемо бачити Росію. Якщо ж декотрі сусіди соромляться прямо побажати нам того, чого їм щиро бажаємо ми, то яку ж Україну вони хочуть бачити? Бідну, слабку, залежну, недемократичну, нестабільну, без власної мови та культури? І стосунки з нею розвивати на нерівноправних засадах? Запевняю, від такої України не буде добре ні нам, українцям, ні сусідам-росіянам. Не буде від того користі для системи ні європейської, ані світової безпеки. Якщо ж цю реальність поки що не всі розуміють, ми будемо наполегливо доводити її передусім при зустрічах із нашими російськими партнерами. Якщо ж побачимо, що і цього не досить, то будемо також ширше використовувати дипломатичні канали, інформування міжнародних організацій, авторитетні у світі засоби масової інформації для якнайширшого висвітлення наших українських поглядів. Нерідко поширюються вістки про нібито вічні борги України перед Росією з емоційним додатком «у боргах, як у шовках» і з натяком на те, що, мовляв, інакше і існувати не може ця незалежна Україна. Проросійські ж проблеми розрахунків, питання оренди воліють говорити іншими термінами, уникаючи самого слова «борг», підживлюючи міф, що нібито Росія ніколи і нікому нічого не була і не може бути винна. Це, м'яко кажучи, неправильно. І я вважаю за свій обов'язок сказати також і про це. Нам потрібно заново, відкрито розглянути всі ділянки взаємних економічних розрахунків, тарифів, платежів із застосуванням міжнародних методик, нормативів, розцінок. А сюди входять і ціна газу